gâteau au chocolat, des frites et du poulet, avec un verre de lait bien frais. En voici, en voilà, des bons petits plats, des sucrés, des salés, des chauds ou des froids, de la soupe au vermicelle, du nougat, des caramels, tarte aux pommes, pommes vapeur, crêpe au sucre et pâte au beurre, de la soupe au vermicelle, du nougat, des caramels, tarte aux pommes, pommes vapeur, crêpe au sucre et pâte au beurre, de la soupe au vermicelle, du nougat, des caramels, tarte aux pommes, pommes vapeur, crêpe au sucre et pâte au beurre. Lela, panie profesorze, to już. Ale Lela, en voici, en voilà. Ja nie wiem, czy dobrze powiedziałam, ale pan ma świetny kawał. A propos, czy mówi pan po francusku, panie profesorze? Osobiście nie, ale słyszałem dużo dobrego. Witamy serdecznie naszego gościa. Natalko, ty już zapowiedziałaś pana profesora wcześniej, mówiąc, że to pan... Prezes. Ale nie jestem niczego prezesa. Ale na pewno jest profesorem fizyki, wybitnym popularyzatorem nauki, publicystą, współtwórcą, pomysłodawcą też Centrum Nauki, Kopernik i Pikniku Naukowego. A no właśnie. Profesor Łukasz Turski w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że wszyscy już wstali. Piękna pogoda, trzeba iść na plażę. Jest Natalka z nami, która właśnie z tej plaży wróciła. O, jest tak... Antoś. Ale po co wracałaś jeszcze tyle? No chciałam zostać, ale już nie wiem. Nie dało rady. No nie zawsze właśnie się moje, tak udaje. Moje wnuki od wczoraj są na plaży. Panie profesorze, ale pozwoli pan, że zanim zawędrujemy na plażę, prawda? No bo to taki czas, że miło byłoby spędzić wspólne przedpołudnie właśnie tam. To zapytamy... Kiedy pan był w wieku Natalki, w wieku Antosia... To jest... pani, to tak ja naprawdę... mam 8 lat. No, już duża panienka. To jak pan spędzał wakacje? Jak ja miałem 8 lat, niech ja policzę. Proszę pani, to wtedy 43 plus 8 plus 51, 52. W tym czasie spędzaliśmy wakacje zwykle na Kaszubach. Myśmy po wojnie mieszkali w Gdańsku, to w 1949 roku nas z tego Gdańska wyrzucili, przyjechaliśmy gdzie indziej i jeździliśmy Kaszuby do miejscowości, to nawet dokładnie wiem, do miejscowości, która teraz jest bardzo sławna, bo ma tam willę prezydent Wałęsa, ta miejscowość nazywa Sulęczyno. Jest to przepiękna miejscowość. Kaszuby tam w latach 50. to było w ogóle coś niebywałe, bo to było kompletnie puste. Na przykład domy były bez... nie było kluczy, bo miejscowa ludność, która była ofiarą dyskryminacji rasowej za czasów niemieckich i potem polskich, tam prawie wszyscy, jak to się wtedy mówiło w latach 50., autochtoni wyjechali potem z Polski, to oni nie uznawali kluczy, mieszkania były puste. I teraz już nie pamiętam, ale to zrobię historię, wymyślę historię, dobrze? Na pewno to było w Sulęczynie, ale chyba to było później trochę na wakacjach, jak już tak się trochę uspokoił. Nie, to chyba było później, to było w 56 chyba roku. To jak już tam miejscowi rolnicy zauważyli, że ci ludzie, że trochę się sytuacja polityczna w Polsce uspokoiła, to pan, u któregośmy mieszkali, skrzyknął wszystkich chłopców, tam cała masa kolegów moich z Polski, z Warszawy jeździła na wakacje i weszliśmy, ustawił taką dużą drabinę, weszliśmy do stodoły na górę, a tam w sianie był przechowany z czasów wojny piękny motocykl. Taki piękny motocykl, Cintab taki był. Ach, to były cudowne, wielkie, takie niemieckie motocykle. No i cały dzieńśmy ten motocykl oglądali. Ściągali na dół. No bo już można było mieć motocykl. Także tak. Bo jeździliśmy na Kaszuby. A pamięta pan to dziecięce, chłopięce odkrywanie świata? Wie pani, zgubia. Oczywiście, że pamiętam, że byłem bardzo nieznośnym dzieckiem. To może skończmy o tej mojej młodości. Może, bo to nie chciałbym. Po 8 rano to po 11 wieczór bym był bardziej otwarty, bo ustawa pozwalała by im powiedzieć. To w takim razie jeszcze ostatnie pytanie. Życie dzieci w tych czasach było zupełnie inne. Na pewno. Przecież jak mieszkałem w Gdańsku jeszcze zaraz po wojnie, no to na przykład wszędzie można było znaleźć różne dziwne rzeczy, prawda? No tak. Prawda? Bardzo niebezpieczne. Bardzo często. Niebezpieczne rzeczy. Mm. I oczywiście wszystkie chłopcy. W Gdańsku są, pamiętam, miałem takie, to też z młodości mojej, takie okropne przeżycie. Mianowicie mieszkaliśmy we Wrzeszczu, Gdańsku-Wrzeszczu, w lesie, który tam jest. Jest jedyny poza chyba Moguncją, a w ogóle może chyba jedyny, tego już nie pamiętam, pomnik Gutenberga w lesie stoi. I myśmy chodzili z kolegami do tego lasu i rzucaliśmy kamieniami, strzelaliśmy z wiatrówek do tego Gutenberga. Mm. I potem jak troszeczkę dorosłem, to się strasznie źle z tego powodu czułem. Tak. Bo jak tak do Gutenberga? Gutenberg jest ten pan, co druk wynalazł. Strzelałem. Aż przeczytałem Psie lata Gintera Grasa, człowieka z Gdańska, który tam już wtedy go nie było, ale był kilka lat temu w moim wieku właśnie w Gdańsku. Okazało się, że oni właśnie dokładnie to samo robili z tego. Bez świadomości. Nie, i wtedy mi zupełnie przeszło. Tak, to zostańmy w Gdańsku w takim razie. Zostańmy w Gdańsku na plaży. Którą plażę pan wybiera? No, wiecie państwo, na plaży to się leży na dowolnie wybranym boku, jak śpiewała Magdalena Rurowicz, więc plaży też nie wybieramy. Chodzi o to, żeby była plaża piaszczysta. Piaszczysta, no dobrze, tam taka jest, znaczy, z tego co wiem. Nie wszystkie plaże na świecie są piaszczyste. Na plaży z kamyków to by cała moja historia, którą zamierzam wam powiedzieć, nie wyszła. W takim razie jedziemy na plażę piaszczystą. Niech będzie do Gdańska. Buzia opalona i biegi na nosku, to słoneczko mamy po prostu. Jeszcze miesiąc temu było całkiem małe, teraz proszę spojrzeć, urosło. Tyle ciepła to słoneczko daje swojej mamie i nie trzeba okularów, gdy się patrzy na nie. Tak ruszynka mamy, spod nie ma na szelkach, a w kieszeni skarb to muszelka. Oraz patyk mały, papier po cukierku, będzie kapitanem żagielka. Tyle ciepła to słoneczko daje swojej mamie i nie trzeba okularów, gdy się patrzy na nie. Bywa też pochmurne, lecz nie jest mazgajem i spod rzęs uśmiechy rozdaje. Z piasku wybuduje mamie wielki zamek, pomknie w świat z królewną tramwajem. Tyle ciepła to słoneczko daje swojej mamie i nie trzeba okularów, gdy się patrzy na nie. Tyle ciepła to słoneczko daje swojej mamie i nie trzeba okularów, gdy się patrzy na nie. Cztery pory roku, rzecz jasna. Którą wybieramy? Lato. Jasne. Słyszycie? No to jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na bardzo ciekawej planecie, z bardzo ciekawym człowiekiem, który będzie opowiadał bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Na dodatek wylądowaliśmy na środku plaży. Hurra! Czy nie jesteście zadowoleni? Nie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Co my tu będziemy robili? Panie profesorze, jeśli chodzi o mnie, to leżenie plackiem odpada. Na plaży można robić mnóstwo rzeczy. Na plaży można grać na przykład w piłkę plażową i można usypywać również babki z piasku. I ja chciałem na przykład grać w siatkówkę, w ogóle zabawiać się w piłką i o tym dwóch rzeczach, o babkach z piasku i piłce chciałem dzisiaj z wami porozmawiać, bo to są dwie bardzo ciekawe i trudne do zrozumienia rzeczy. Na przykład dzieci na plaży, małe dzieci, no wy jesteście duzi, to już takimi rzeczami się nie zajmujecie, dorosłe osoby, usypują babki z piasku. No. No i babki z piasku na plaży można w zasadzie podzielić na dwa klasy. Panie profesorze, wie pan, kto najchętniej babki z piasku usypuje? Dorośli. Tatusiowie. No nie, no tak, ja synkami, no pan się rozejrzy dookoła. Nie no, już się rozglądam, dobrze, niech będzie tatusiowie. Więc sypiemy te piaski, te babki z piasku. I babki z piasku można usypywać w zasadzie dwóch typów. Jedne to są mokre babki z piasku, mm-hmm. te, które takie przy brzegu robimy. Tak. Trzeba mieć kubełek, taki tak. mokry piasek. A drugie babki to są suchego piasku. No i trudna o mokrym sprawa. Piasku, o mokrym piasku to jakby była zima, to byśmy sobie powiedzieli, bo to lepiej się do śniegu pasuje. A teraz będę, ja raczej dziś to chciałem wam powiedzieć o piasku takim suchym. Mm-hmm. Otóż jak się usypie taką ładną babkę z piasku, to proponuję wszystkim państwu, którzy zaraz zjedzą śniadanie i pójdą na plażę, to proponuję, że jak się już taką babkę z piasku usypie, to się położyć płasko przy niej, dosyć blisko i zacząć patrzeć na tą babkę z piasku z bliska. Tak. I co będzie widać na ścianie takiej babki z piasku? Obserwowaliście, Natalka? Nie padało. Po co się położyć przy babce? To trzeba wiedzieć, że takie coś trzeba zrobić. Nie no, bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo. Bardzo proste. Nic nie trzeba. Zrobimy sobie babkę z piasku. Mm-hmm. I wtedy zobaczycie, że na ścianie z piasku toczy się życie. Ściana piasku, babka z piasku żyje, sypią się po niej lawiny. No, sypie się w dół piasek. No i to wydawało się takie bardzo proste zjawisko. Jak powstają takie lawiny? Było zainteresowaniem od bardzo dawna ludzi, no bo trzeba było kopać doły, trzeba było usypywać różne rzeczy z ziemi. No i tak z grubsza było wiadomo, jak będziecie w szkole tam w którejś klasie, to was nauczą, powinni was nauczyć, że z grubsza to wiadomo, jaki jest kąt maksymalny, po który można usypać babkę. Znaczy, że jak większy kąt będzie, to się zawali. O tym nie wiedzieli panowie, co niedaleko Warszawy wybudowali autostradę i dlatego jak już ją skończyli, to im się zasypało. Ale to jak gdyby jest drobiazg. Tak. Te lawiny się sypią i w latach 80. duński fizyk Perbach, który niestety już nie żyje, zastanawiam się, czy to jest takie przypadkowe zjawisko, czy może coś na ten temat więcej można powiedzieć. I z jego analizy sypania się tych babek z piasku, w angielsku to jest sand piles, powstała teoria, która się nazywa teorią samoorganizującej się krytyczności, która odgrywa gigantyczną rolę w całym naszym życiu. Ale nim o tym powiem, co jeszcze te babki nieszczęsne z nas skłoniły robić, to jeszcze powiem, że możemy zrobić jeszcze jeden eksperyment. Mianowicie trzeba wziąć starą gazetę. Tylko uwaga! Wszyscy, którzy są na plaży. Jak weźmiecie gazetę czy coś do zrobienia tego eksperymentu, to potem koniecznie trzeba tą gazetę wyrzucić do kosza. Nie zostawić jej na plaży. Tak. Bo nie ma nic bardziej obrzydliwego, jak tacy straszni ludzie na plaży, którzy zostawiają stare butelki, kapsle z butelek, gazety stare, puste buteleczki, po tym jak to się nazywa, się człowiek tak smaruje, żeby się nie popadł. Tak, jest tego trochę. Jak to mówią w sklepach, pan chce który faktor? Tak. Pan który faktor chce kupić, prawda? Bo to tak jak przed tymi promieniami. Otóż tą gazetę bierze, można zrobić taki lejek i wsypać do tego lejka piasek i potem się położyć koło tej babki i sypać dokładnie na czubek babki suchy piasek. I patrzeć na to, jak będzie wyglądał ten czubek powstającej babki z piasku. No i będzie sobie wystawał taki czubeczek. I można teraz założyć się, wy możecie, którzy teraz o tym widzicie, na przykład poprosić ciocię. Ciociu, usyp z piasku taką babkę, która będzie miała inny czubek niż moja. Jak usypiesz, to ja ci postawię lody. No problem, możecie zaryzykować, nie przegracie. A jak nie usypiesz, to ty mi stawiasz dwie porcje lodu. A która ciocia nie pójdzie na taką zabawę? I macie dwie porcje lodu w kieszeni. Gwarantowane. Ponieważ jeżeli to jest plaża, na której jest mniej więcej taki sam piasek, to wszystkie babki z piasku, jakie usypiecie, jak je ktokolwiek usypie, będą miały takie same czubki. Nie da się tego usypać inaczej. To jest jedno z takich zjawisk, które w fizyce nazywamy zjawiskami uniwersalnymi, które nie zależą od tego. Jeżeli to jest tylko ten sam typ piasku, to tak zawsze się ten czubek usypie. I to nie tylko z piaskiem. Gdybyście kiedyś mieli okazję, może z wycieczką szkolną pojechać do takich miejsc, gdzie się przechowuje zboże, do magazynów zboża. To są takie gigantyczne silosy, takie wielkie walce betonowe i tam się sypie zboże. Jak sypie taka maszyna zboże, to też powstaje taki stożek. I na każdy stożek tego sam. Można odróżnić, czy to się sypie zboże, które jest pszenicą, czy to jest zboże, które jest innym zbożem niż pszenica. Nawet różne gatunki pszenicy będą tworzyć różne takie czubki. Panie profesorze, ale wróćmy na naszą plażę, bo ja chciałam podpytać. To jest na tej plaży z tym piaskiem. Bardzo ciekawe. To jest zjawisko i to oczywiście ma wykorzystanie, można opisywać lawiny właśnie, zasypywanie się, stabilność różnych rowów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ta nauka o tym, jak takie lawiny powstają, się rozwinęła. I okazuje się, że ona ma bardzo dużo związanego, wspólnego z takimi zjawiskami, które zachodzą w innych działach naszego życia. No bo te ziarenka piasku to są takie bez życia, prawda? To takie kuleczki z grubsza, z tego krzemu, które się toczą jedna po drugiej. Prawda? Wszystko się bierze z geometrii. Jedna się toczy w jedną stronę. A mimo to, że to wszystko jest tak przypadkowe, to się daje opisać. Mm-hmm. Taka nauka jest nawet cała. Matematyka się nazywa. Nazywa się matematyka nieliniowa i na przykład równania tej matematyki to są takie same równania, czy podobne równania, które opisują takie urządzenie, które tu przyniosłem. Takiego bączka. Bawiliśmy się nim na korytarzu. On się nazywa tippy-top. To jest taki bączek. Wszyscy Państwo nas widzą teraz, oczywiście, w radiu. To jest taka kula z plastiku, z stali może być, która jest ścięta, no tak, ma czaszę odciętą, wydrążona w środku. W środku jest taki czubek, manuszkę. No i jak się go zakręci, to on wtedy dziwne rzeczy wyczynia. Co on robi, pamiętacie? No, Natala? Pamiętam, że jak go zakręciłam, to on się od razu odwrócił i był... I to kółeczko było... Tańczył na nóżce. Tak, z główki skoczył na nóżkę. Tak, dokładnie, no jest, wykonał taki manewr. To jest bardzo trudne zjawisko. To jest właśnie jeden z takich efektów nieliniowych. Prosta rzecz, prawda? A ma zachowanie się, które jest beznadziejnie trudne do opisania. Nie mamy ścisłych rozwiązań opisujących tippy-topa do dnia dzisiejszego. Ale tippy-top nie dałby rady na plaży, bo on musi mieć takie twarde podłoże. Otóż najważniejsze jest, że w zeszłym roku jeden pan, który jest szefem takiej szkoły, która kształci agentów ochrony amerykańskiego Ministerstwa Homeland Security, ochrony kraju, napisał książkę, w której twierdzi, że ta teoria babek z piasku, którą stworzył Per Bank, opisuje również wszystkie inne katastrofy, które zachodzą w naszej cywilizacji, na przykład niesamowite rzeczy, które się zdarzają w telefonie. Prawda? Wszyscy mamy telefony, prawda? I telefonujemy. I kilka lat temu wydarzyło się takie dziwne zjawisko w Stanach Zjednoczonych, w Dzień Matki. Dzień Matki w Ameryce jest we wrześniu i wtedy wszyscy do wszystkich dzwonią. I z przyczyn, których nikt do dzisiejszego nie wiadomo, cała sieć, największa sieć AT&T telefonii komórkowych w Ameryce załamała się. Przestała działać. Nic się nie popsuło, żaden kabel się nie wyrwał, nic. Sieć przestała działać. No i to zjawiska, takie załamania się takich dużych sieci telefonicznych, to jest dokładnie to samo, to co się dzieje z tymi babkami z piasku. Panie profesorze, siedząc na plaży, sypiąc piasek, można się nauczyć nagle pierwszego, zrobić pierwszy krok w kierunku niezwykle ważnej pracy. A jeszcze, żeby skończyć z plażą przed piłkami, to jak się już znużycie, jak się leży tak na tym boku i patrzy na tą, to co można najprostszego zrobić? Obrócić się na plecy. A jak się leci na plecach na plaży, to co się widzi? Lepiej zamknąć oczy, bo słońce razi. Nie zamykać oczu. Co widać? Niebo. Niebo i słońce. Niebo. A co widać na niebie, szczególnie na polskich plażach? Słońce. Słońce to lepiej nie patrzeć bez okularów ciemnych, ale co widać na chmury, że? Chmury. O, chmury widać. A chmury, jak się przypatrzyć, to są takie dziwne, to warto popatrzeć. Chmura, ta szara chmura, wredna chmura, słoneczko nam zasłania. Ale warto popatrzeć na to, jak że chmura się gdzieś kończy, ma brzeg. Tak. I popatrzeć na brzeg tej chmury, prawda? I te brzegi chmury to są obiekty matematyczne, które się nazywają fraktalami. I nazwę tą wymyślił polski sąd z Warszawy. Niestety też już nie żyjący matematyk amerykańsko-francuski, Benoît Mandelbrot, wymyślił tą nazwę fraktale. I ten brzeg chmury, podobnie jak brzegi wybrzeża i różne inne rzeczy, to są fraktale. I uwaga, jak ktoś ma ciocię, która ma smartfona, to w ramach klęski poniesionej przez ciocię z powodu usypywania czubka papki z piasku, namówcie ją, żeby ściągnęła ze sklepu, w którym są aplikacje na smartfony, takie aplikacje, która maluje na ekranie smartfona fraktale. No i tam jest wszystko o tym opisane i zobaczycie, jakie cudowne rysunki. Jest coś takiego, co się nazywa jabłko Mandelbrota. Jeszcze są krzywe takie niesamowite potwory, smoki pana Julien i inne rzeczy. I to wszystko jest znowuż opisywane takimi samymi typem równań matematycznych. Dlatego na plaży, jak się ładnie pobawimy tym, to co, jaki wniosek wyciągniemy, że jak się zacznie przyszły rok szkolny, to się uczymy matematyki. W jak przyjemny sposób. Ale oczywiście, bo matematyka jest fenomenalna. Tak fenomenalna, samo jak królowa nauk. Ale czy tam królowa nauka. To jest po prostu bardzo fantastyczna rzecz, żeby się nie nudzić. Tak. Ponieważ najgorszą rzeczą w życiu jest się nudzić. Działanie na wyobraźnię. Słuchajcie, czy ktoś spośród was próbował chociaż raz w życiu policzyć ziarenka piasku? No niech będzie na jednej plaży. Ja próbuję. No i doszłaś do jakiego wyniku? Natalka? Ja cię będę bronił. Próbowałeś, Antoś? W życiu nie. Panie profesorze, pan pewnie próbował, bo pana ciekawi wszystko. Ja już wyrosłem z tego. A czy pan wie, że ja mniej więcej wiem, ile jest tych ziarenek piasku na wszystkich plażach świata? A wiem dzięki naukowcom. Ja mniej więcej wiem, jak jest rząd wielkości. No rząd wielkości, proszę bardzo. 10 do 23, wszystkiego z 10 do 26. Ile? Okazuje się, że na wszystkich plażach Ziemi jest około 100 tysięcy biliardów ziaren piasku. Po pierwsze, nie wiem, ile to jest. Tyle samo, co jakoś jeden z 20 zerami, tak? Zgadza się? 23 zerami. Nie wiem, jak to sobie wyobrazić, to prawda? Dlatego, że jest ale taka... da się policzyć, jak? Nie policzyć. To nie jest tak, że ktoś usiadł... jasne, że nie tak. Raczej nie tak. Ziarenko to święty Augustyn o tym pisał, prawda? O tym wlewaniu morza to też jest... To bardzo mądry człowiek był, naprawdę. Otóż to się liczy w ten sposób, że mniej więcej wiadomo, jaka jest waga kuli ziemskiej, ile jest tego piasku mniej więcej. Teraz znacznie lepiej wiemy, bo satelity to zmierzą. Wiemy, jaka jest gęstość piasku. Podzielimy i wychodzi nam ile tych ziaren. Mamy, proszę bardzo, 100 tysięcy biliardów ziaren piasku. Ale to jest jeszcze ciekawsze, że taka ta liczba 10 do 23 to jest taka uniwersalna liczba, ponieważ to jest liczba Avogadro i w szkole was tego nauczą, to jest liczba Avogadro. Na przykład to jest tyle samo, ile jest cząsteczek w litrze gazu i tak dalej. To ja o czymś prostszym. My mamy 10 do 23 atomów, z których jesteśmy zbudowani. A może 6 razy więcej, 7 razy więcej, ale ta liczba jest taka dość uniwersalna. Ona wynika z pewnych praw przyrody. Taki włoski książę ją odkrył. Avogadro. Naprawdę to on ją ukradł komuś, ale o tym to kiedy indziej. Panie profesorze, ja o czymś prostszym w tej chwili. Wiemy już, ile tych ziarenek piasku jest na naszej kuli ziemskiej, ale czy Wszystkie ziarenka piasku mają ten sam kolor? Nie. Myślę, że mają ten sam kolor, aczkolwiek one są zabrudzane. Naturalnie mają ten sam kolor, ale nam się, nawet jeśli są idealnie czyste, to nam się może wydawać choćby z tego, że inaczej słońce pada. Antosiu, może być... ten kolor może wydawać inny, ale nie jestem pewien. Piasek biały jak śnieg? Tak. Na Bahama na przykład. Może być czarny jak smoła? Może być. Może być. Na Hawajach. A czy może być czerwony? Tak intensywnie czerwony? Może. Może być, Natalka. Brawo. Na pustyni Atakama w Chinach. No i na Marsie rzecz jasna. Prawda? Czerwona planeta. O Marsie mówimy. Ja mam pomysł teraz taki, jeżeli abyśmy... jeszcze można, to najbardziej biały śnieg. Najbardziej białe plaże, jakie są, takie zupełnie jak śnieg. To są plaże w Indiach, w Kerali, w Indiach, i one są białe z tego powodu, że zawierają, są luksusowe plaże, zawierają dużą ilość pierwiastka tor, który to jest pierwiastek radioaktywny, i tak samo na plażach w Brazylii. W żadnym folderze o tym nie napisano. Ale rzeczywiście jest napisane, jak się jeździ na plażę w Guarapari czy w Kelearze, to nawet na plaży, jak się idzie, można wypożyczyć w kiosku licznik Geigera, żeby, bo ludzie się zakupują w tym piasku, żeby się leczyć. także biały piasek, a czarny piasek to jest na przykład na Teneryfie, na Wyspach Kanaryjskich, także trochę bliżej. I to jest niebywałe wrażenie, jak się weźmie na plażę czarno-biały ręcznik i położy się, bo człowiek ma wrażenie, że wstanie się z tym ręcznikiem, który będzie... czarny, a nie. Ja proponuję, abyśmy zrobili teraz kurs kreatywnego postrzegania świata. Na czym będzie to polegało? Panie profesorze, każdy zagadkowy słuchacz będzie miał szansę zadzwonić do pana i zadać pytanie. O Jezu. Zgadza się pan na to? Oczywiście. No to cóż, nawet się nie odpowiem. Czekamy. Nie odpowiem. Numer telefonu podamy? 22 i 7. Jak inaczej mają zadzwonić? My dog has fleas. My dog has fleas. Well, you've been working so hard. You need a vacation for the day. So I built a little paradise in the backyard, where the breeze makes the cardboard palm trees sway. The neighbor girls with hula skirts are flying, and the punch is genuine Hawaiian. Come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. A wading pool is the clear blue ocean, a sheet for the white Hawaiian sand. Bring your swimming suit in case you get the notion. We'll eat pineapple fresh from the can. And if you close your eyes and dream, you'll be amazed at just how real it seems. Why don't you come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. Come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. We hear our mama call o'er the ocean, and we know that it's time to come in. Come on, Hawa, come on, come on, Hawa. She says, supper's ready, now get your bodies in motion. And we know that our trip is at an end. But as we see the sun go down, it casts a tropical hue over our little town. Why don't you come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. come to Hawaii, come to Hawaii. Panie profesorze, pierwszy zagadkowy słuchacz do pana, Szymon z Przeworska. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Mam pytanie. Tak, dzień jest, dobry. Bardzo proszę. Jak powstaje wir wodny? Wir wodny powstaje tak samo jak wiele innych zjawisk, wir w powietrzu, wir w wannie, powstaje wtedy, kiedy płynąca ciecz zmienia charakter swojego płynięcia. Jak płynie powoli, to jakbyś wrzucił do wody dwa na przykład węgielki, to byś zobaczył, że one będą płynąć tuż obok siebie, tak równolegle. Matematycy i fizycy mówią, że wtedy przepływ jest laminarny. Dwa kawałki cieczy płyną obok siebie. Ale jak ciecz płynie za szybko, to dlatego, że ciecz, to wtedy te dwa kawałki przestają płynąć obok siebie równolegle. Jeden może względem drugiego przyspieszyć. No i wtedy ciecz, która nie może, w której nie może powstać dziura, prawda, materia nie może zniknąć, zaczyna się lokalnie obracać. I jeżeli bardzo szybko zacznie się lokalnie obracać, to wtedy powstaje to, co oglądamy jako wir. Najprościej możesz zobaczyć wir na przykład jak, no nie wiem, jeżeli jesteś na wakacjach na przykład nad jeziorem i płynąłbyś łódką, to popatrz, że jak wiosłem się porusza w wodzie, to z tego wiosła na samym końcu jak gdyby znizują się takie wiry i zostaje taki ślad wirów, to on się nawet nazywa, nazywa się ścieżką Kármána-Howarta od nazwiska wielkiego inżyniera Teodora Kármána, który jest ojcem w dużej mierze współczesnej awionii, znaczy jak tego, jak nauki o tym, jak latają samoloty. Także wiry powstają w ten sposób. To jest bardzo trudna nauka, nauka o wirach. Dzięki właśnie wirom latają samoloty i chyba tyle. Szymonie? Halo? Słucham. Zasłuchany jesteś. Bardzo ci dziękujemy za to pytanie. Niełatwe. Nie, bardzo. Mam trudne. Nadzieję, że odpowiedź cię usatysfakcjonowała. Trudne słowo. Bardzo. O, bardzo, świetnie. Szymon, cześć. W dodatku jest fajnie, ponieważ mój najmłodszy wnuk ma też na imię Szymon i właśnie jest nad morzem. Wyjechał wczoraj. Już dojechał i rozmawiałem z nim wczoraj wieczór i już był na plaży. Także też ci życzę, żebyś sobie odpoczął przez wakacje. Trzymaj się, stary. Do godziny 9:00 możecie dzwonić, pytać o co tylko chcecie. Prawda? Słowo się rzekło, panie profesorze? Absolutnie. Trzeba podjąć to wyzwanie. Najważniejszą rzeczą w nauce i to wszystkim uczącym się, nigdy nie bójcie się powiedzieć nie wiem. Tylko wtedy, jak mówicie nie wiem, to mówicie nie wiem, ale się nauczę. I wtedy panie, jakby ktoś nauczycieli nas słuchał, jak uczeń w szkole zapytany mówi nie wiem, ale się nauczę, to często, gęsto jest lepsza odpowiedź niż jak odklepie zamkniętymi oczyma równane twierdzenie Pitagorasa. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. To jest mniej interesująca odpowiedź niż jak powie, no nie wiem, nie nauczyłem się, ale się nauczę na jutro. No właśnie. Ale jest takie pytanie, na które kiedy dzieci odpowiadają wiem, to bardzo się cieszę. Wie pan, jakie to pytanie? No. I jaką książkę ładujemy do wakacyjnego plecaka? O. Prawda? Tutaj raczej tak. Wiedzieć trzeba. I Natalka, spakowałaś jakąś? Spakowałam. No, co to była za propozycja? Spakowałam taką, bo wypożyczałam sobie z biblioteki. Mhm. Wzięłam też tą książkę Adama Wajraka. To zwierzę mnie bierze? Tak. Kuna za koloryferem. No świetnie. Rozmawiamy o książkach, ponieważ nadszedł czas na nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Tadełka. Panie profesorze, mamy swoją zagadkową półkę z książkami, na którą wskakują najbardziej fantastyczne i ciekawe książki, chciałoby się powiedzieć, świata. W każdym razie te, do których docieramy. No i chcieliśmy zadać panu pytanie, która spośród książek pana dzieciństwa została gdzieś w pana pamięci, z mojego dzieciństwa. Wiecie, jak ja byłem mały, to było w jakimś sensie prościej, ponieważ nic innego nie było poza książkami. To sobie trudno wyobrazić, ale nie było telewizji. Kino może przyjeżdżało, czy było dostępne raz na miesiąc, a to też rzadko było się dostać do tego kina. Także czytało się mnóstwo książek. Ale książek też nie było. Więc czytało się właściwie wszystko, co się dawało do czytania. Ale ja również byłem w tym szczęśliwej, nieszczęśliwej sytuacji, że było jeszcze sporo książek, które przetrwały w jakiś sposób wojnę. W związku z tym ja miałem dwa zbiorniki książek do badania. Jeden to były te, które przetrwały wojnę i były w różnych bibliotekach, mieszkaniach prywatnych, tak, a drugie, tak, które się pojawiły zaraz po wojnie. Zresztą po wojnie wydawano dużo fajnych książek sprzed wojny, przez pewien okres czasu przynajmniej. Także ja dużo czytałem. Jakie książki takie bardzo dziecinne, no to przyznać się, naprawdę? Tak, jakiś tytuł konkretny, ta książka no musi wskoczyć, uwaga, na naszą półkę. Jako dziecko zachwycałem się książką, dwoma takimi książkami typowo dziecinnymi. Naprawdę powiedzieć? Tak. Nie będziecie tak się śmiali wszyscy? Nie, ale nie my będziemy. Też przecież kiedyś czytaliśmy takie książki. Jak byliśmy dzieci. No, ale nie, nie, ale ja nie wiem. No, ja się zachwycałem koziołkiem Matołkiem. Cudownie. No, no to cudownie. Zaskoczę pana, panie profesorze, ponieważ Koziołek Matołek już na tej półce siedzi. Potem czytałem, uwielbiam do dzisiejszego dnia. Bardzo często czytam sobie, jak mi strasznie różne spotkania z bardzo mądrymi ludźmi, którzy na ogół są głupi, oficjałami, to żyjemy, to czytam Kubusia Puchatka. No tak. No ja Kubuś, a potrafi pan zacytować swoje ulubione powiedzonka kubusiowe? No mogę nawet całe fragmenty wam powiedzieć. No to takie trzy ulubione. Jak to miło chmurką być w niebie, płynąć jak po wodzie, małą chmurkę na dzień dobry, tak, i tak dalej. Nie, nie, nie, ja oczywiście no, najlepszą to zawsze mam dyskusję z moją żoną, jak idziemy gdzieś, mamy kupić prezent komuś, to wtedy opowiadam zawsze o jak to kłopouchy dostał garneczek po miodzie od Kubusia. Nie, Kubuś Puchatek był książką i czytałem książkę, której wy już nie macie szans przeczytać, bo jej nigdy z jakichś powodów, w moim przekonaniu zupełnie idiotycznych, nie wydaje w tej chwili. To jest książka, którą napisał kiedyś bardzo popularny pisarz Lev Kassil, to był rosyjski pisarz, lekarz, który napisał książkę, która się nazywa Szwambrania. I to jest książka o dzieciach, które przeżywają okres końca cara, znaczy okres rewolucji mniej więcej w Rosji. I to, żeby przeżyć, żeby oderwać się od tego wszystkiego, wymyślają sobie bajkową krainę, która się nazywa Szwambrania, której celem całego działania jest uwolnienie dobrej królowej tej Szwambrani. Tą dobrą królową jest biała królowa z szachów, która jest schowana w takiej grocie, no, jakaś taka była, taki biberot, który się nazywał, wyglądała grota i do tej groty była schowana ta królowa i ta historia. I to jest naprawdę bardzo, jako dziecko bardzo mi się ta książka podoba. Potem był smutny okres, kiedy książki dla dzieci były strasznie standardowe, takie bardzo próbujące upolitycznić dzieci. No a potem to już dorosłem i już zacząłem czytać poważne książki. I muszę się wam bardzo przyznać, ja czytam, praktycznie przestałem czytać powieści. Szczególnie współczesne powieści. Uważam, że tak jak ty czytasz Wajraka, to ja też czytam, może nie tyle o zwierzętach, ale czytam książki o czymś. Takie wydaje mi się, że jest mało. Jest kilku wielkich pisarzy, których warto czytać. Jak dorośniecie, to zobaczycie, że w polskiej literaturze było mnóstwo wielkich pisarzy, którzy gdyby pisali w innych językach niż język polski, byliby wielkimi pisarzami świata. Na przykład, tak, no, pewnie w szkole będziecie czytać, ale jak i także Bardzo was proszę, żebyście przeczytali przed tym, nim każą wam czytać w szkole, bo wtedy w szkole potrafią w straszliwy sposób zniszczyć tą książkę. To przeczytajcie książkę, która się nazywa Lalka Bolesława Prusa, przeczytajcie Faraona, który jest zupełnie wspaniałą powieścią, a oprócz tego potem może zajrzyjcie, był taki wielki polski pisarz Teodor Parnicki, który pisał wspaniałe książki. Jest w ogóle polskiej literatury dawnej jest mnóstwo wspaniałej, ale współczesna mi się bardzo nie podoba, ale w tej chwili można czytać miliony książek, ponieważ, kochani moi, jednej rzeczy, którą trzeba zrozumieć w tym świecie w tej chwili, że po to się uczymy języka obcych, nie tylko po to, żeby umieć zamówić Coca-Colę na ulicy w Madrycie czy w Londynie, ale po to, żeby móc czytać książki. I czytajcie książki, proście panie nauczycielki w szkole, żebyście coś czytali w języku obcym. Bo jak będziecie czytać w języku obcym, to się czegoś nauczycie. Szczególnie, że zachęcam do tego, żebyście jak najwięcej książek czytali już nie w wersji papierowej, a w wersji elektronicznej. I różne są okoliczności, kiedy rodzice kupują dzieciom droższe prezenty. To one nie są aż tak drogie. Mówiliśmy o tej cioci, prawda? Więc namówcie ciocię, żeby wam kupiła czytnik. Nie mogę powiedzieć, jaki czytnik, bo zakazuje nam tego prawo, ale się łatwo domyślić. Otóż jak kupicie dobry czytnik, to po pierwsze możecie na tego plecaka spakować czytnik, który prawie nic nie waży. I ja na przykład, jak jedę na wakacje, to w moim walizeczce czy w naszym plecaku są czytniki mojej żony i mój. Jak to nam dodać, to my jedziemy, mamy pewnie 2000 książek ze sobą na wakacje. No tego nie dałoby rady ze sobą zabrać, prawda? A czytniki i te książki, dlaczego namawiam do czytania? Dlatego, że jak będziecie się uczyć czytać w obcych językach, to te czytniki, które są sprzedawane, prawda, one na ogół mają wbudowane w siebie automatycznie, jak się go kupi, słowniki. Bardzo dobre słowniki języka angielskiego czy innych języków. Niestety nie mamy wbudowanych słowników języka polskiego, bo to dlatego, że mamy Ministerstwo Informatyzacji, które się zajmuje różnymi rzeczami, zamiast tego, żeby wprowadzić obligatoryjnie to, żeby każdy czytnik w Polsce miał wbudowany słownik. Jak się kupuje czytniki na przykład w Ameryce, to każdy z nich ma co najmniej dwa wielkie słowniki języka angielskiego. Panie one są tak zrobione, że można nauczyć się tego języka. Mało tego, można też zwiedzać świat, filmy, oglądać obrazy, ale ja myślę sobie, że absolutnie nie może po tej rozmowie zostać takie wrażenie, żeby nie czytać książek papierowych. Ale nie czytać wszystko. Należy czytać. Po prostu, co wpadnie w rękę. Że do naszej zagadkowej redakcji, i sądzę, że tak jest z innymi redakcjami, Zebra. Dzieciancami, tak również, przychodzą cudowne książki, Zebra, wspaniałe. Wie pan, Zebra nas prześladuje przez wakacje. Książkę można przytulić. Można ze sobą zabrać i traktować. Czytnik też można przytulić. Na pewno. Kochani, czytajcie. Ale jeśli pan pozwoli, to ja powiem o książce. Wybrałam ją z wielu książek, które przychodzą do zagadkowego studia. Naprawdę są to fantastycznie wydane książki, pięknie ilustrowane, z mądrym tekstem. No więc właśnie, na przykład jakie cudowne książki były kiedyś. Rysunki pana Szancera. Do bajek Tuwima. A czy pan pomoże mi i przeczyta, kto zilustrował tę książkę? Zaraz będziemy szukać. Na okładce znajdziemy bardzo prosto. Ilustrowała pani Neszka Satowa, o ile dobrze czytam. A napisała tę książkę. Ify Ude. Tak, Ify Ude, która emigrowała z Afryki do Polski, która tutaj z nami jest i która napisała o zebrze urodzonej w rodzinie koni. O zebrze, która była inna i w piękny sposób dotyka tematu inności. Myślę, że warto tę książkę polecić. Na pewno. Za 2 tygodnie przyniosę cały worek książek. No, ale oczywiście, i będziemy mówili nieco więcej. Jako dziecko, jako byłem w waszym wieku, to czytałem również, ja już nie pamiętam autora, oczywiście, czytałem książkę o bajkach z Afryki. I tam była tam wszystkie bajki opowiadał bardzo mądry szympans, Bajbon mądry. I muszę się wam przyznać, że wszystkie moim wnukom opowiadałem częściowo wymyślone przez siebie bajki Bajbuna Mądrego. I tam jest bajka, jak to się stało, że zebra ma paski. A no właśnie, skąd się... Bardzo fantastyczne historie tam są. Dlaczego bajka, skąd się wzięła, że zebra ma paski? Dlaczego słoń ma trąbę? Dlaczego nosorożec ma róg i tak dalej? A wie pan, o co kiedyś dziecko mnie zapytało? A propos zebry? Dlaczego zebra nie gubi pasków? Tak, to jest pytanie, to jest filozoficzne, pani ciekawe, tak, i myślę, też na takie pytanie warto odpowiedzieć. Ale wiecie, że jest jeszcze jedno zwierzę, które też ma paski? Nazywa się okapi. Tak. Jest bardzo trudne do zobaczenia, bo się chowa. I okapi to jest taka do połowy pomalowana zebra. Znaczy ma te paski tylko na tylnej części ciała. Przednia część ciała jest szara. Czyli to jest jak przodem stoi, to wygląda jak osioł, a tyłek stoi, to wygląda jak panie zebra. Profesorze, telefony czekają, o, dzieci czekają i dzwoni do nas Natalia, która zada, mam nadzieję, zagadkowe i zaskakujące pytanie. Tak, słuchawki na uszach są? Halo, halo, dzień dobry, Natalko. Jestem. Jesteś, bardzo cześć, ci dziękuję, Natalka, że udało ci się tak długo czekać. Jesteś bardzo cierpliwą osobą chyba. Masz pytanie gdzieś tam pod ręką? Tak. Proszę, zadaj. Jak powstaje burza? O, burza, mówisz, taka łup. To burza, tak, to tak jak pioruny biją, tak? Burza, tak. Burze są, burza to jest bardzo związane, trudne zagadnienie, związane z tym, że chmury mogą być bardzo silnie naładowane elektrycznie i w pewnym momencie ten ładunek elektryczny, który się zgromadził w chmurach, próbuje się uwolnić i powstaje wyładowanie atmosferyczne, które się nazywa piorunem. To jest o tyle skomplikowane, że może się wydarzyć, że piorun bije z chmury w ziemię i w odwrotną stronę, z ziemi w chmurę. To jest jak powstaje wyładowanie elektryczne, a wiatry i deszcze powstają z tego, że chmura to jest para wodna i ta para wodna w pewnym momencie musi się skroplić. No jak się skropli, jest dostatecznie zimna, jest w niej dużo również brudu naprawdę, to wtedy te kropelki pary się zbierają razem, robią się bardzo duże i bum, spadają na ziemię i to się nazywa deszcz. A jak się bardzo silnie zmrożą, to powstaje grad. Grad to jest w ogóle strasznie skomplikowana rzecz. Jeden z największych uczonych światowych, którzy znali grad, to był polski uczony pan Rosiński, mieszkający w Boulder w Colorado. Piękna postać, bohater Powstania Warszawskiego, który po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i kiedyś można by całą wielką audycję radiową pamięci tego wielkiego człowieka zrobić. Dziękujemy, panie profesorze, dziękujemy, Natalko. I mam jeszcze jedno pytanie. Pytanie, które brzmi, co powiedziałby pan profesor tym wszystkim dzieciakom, które mają teraz mnóstwo wolnego czasu i kompletnie nie wiedzą, co z nim zrobić? No mówiłem, na piasku, bawić się piłką, spróbować na przykład zobaczyć, spróbować wykombinować, jak strzelić rogale dejny. Jak to zrobić. Ale to zresztą bardzo łatwo jest zrobić piłką na plaży. Bo piłką futbolową to jest trudniej, bo trzeba bardzo mocno kopnąć. Natomiast żeby zobaczyć, jak krzywo lata piłka na plaży, to jest dosyć prosto. Także jest mnóstwo innych zajęć. Czytać książki, chodzić na długie spacery, pójść do lasu, położyć się na plecach, oglądać chmury, marzyć o... To w ogóle o wszystkim. Najważniejsza rzecz, nie nudzić się. Można również grać w gry komputerowe. Można również bawić się grami na telefonie. Nie ma nic złego w tym, żeby poświęcić ileś czasu dziennie na grę w Angry Birds. Jeżeli się potem pójdzie na przykład na rower, jeżeli się poskacze. Tylko super. Jeżeli na przykład... Róż rzeczy. Jak jesteśmy nad wodą, to nie trzeba skakać do tej wody jak bez sensu, ale jak jesteście nad wodą, no to może jeszcze kiedyś porozmawiamy, to można robić tysiące eksperymentów, na przykład siedząc w wodzie tak po pas i klepiąc rękoma po wodzie. Ileż panie profesorze, bardzo dziękujemy za te wszystkie inspiracje. Profesor fizyki, popularyzator nauki, publicysta, współtwórca Centrum Nauki Kopernik, Łukasz Turski był dzisiaj z nami. Bardzo dziękujemy. Dziękuję i fajnych wakacji, kochani. Zapraszam do Kopernika. W Koperniku mamy specjalny program na wakacje. Dół już jest przebudowany, także nawet ci, którzy byli stosunkowo niedawno, mogą przyjść jeszcze raz, ponieważ jest zupełnie inaczej. W tej chwili nowe rzeczy się dzieją. Zapraszamy, a była z nami Natalka, Antoś, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Kasia Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia już za chwilę. Wojciech Mann, za tydzień Magda Karczewska. No i tak, wspaniałych, kreatywnych, twórczych wakacji życzymy wszyscy, jak tu siedzimy. Nie tylko wakacji, roku szkolnego, ponieważ tak naprawdę nie powinno być różnicy. A tam, panie profesorze, całego życia. Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki i Gol. Pomeranč je mandarinkou, banány pekně mají z toho srandu velikou. Pomeranč je mandarinkou, pomeranč je mandarinkou, banány pekně mají z toho srandu velikou. Hroci je vedne, mají z toho srandu velikou, nemůžou spát. Pomeranč celý šílený. Zapraszamy do reklamy. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 20 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Szaleńczy rajd kierowcy w Sopocie. Było na zasadzie, tak jak się kosi trawę, to tak po prostu uderzał w ludzi, tylko odskakiwali. Pędził głównym deptakiem, a potem po molo. Premier Holandii ostro rozmawiał z prezydentem Rosji. Putin ma ostatnią szansę, by pokazać, że chce pomóc, powiedział Rutte. Włosi nie muszą już szukać rajów podatkowych za granicą. Wystarczy, że zamieszkają w Tuli na Sardynii. A wiadomo, że był trzeźwy. Badania pokażą, czym mógł być pod wpływem narkotyków. Kierowca, który przed północą rozpędzonym autem wjechał w ludzi w Sopocie, zatrzymany. 32-letni mieszkaniec Redy urządził sobie rajd hondą po głównym deptaku i po molo, opowiadają świadkowie. Tam, gdzie są te bramki, ustawił się, zatrąbił kilka razy, żeby się rozsunęli, żeby się mógł rozpędzić. On tylko dlatego zatrąbił, żeby mu się zsunęli, żeby mógł się rozpędzić w te barierki. Kiedy uderzył w barierki, to go spowolniło, bo chciał w tych ludzi. I wtedy pierwsze osoby, które były w pierwszych rzędach, uciekły. To było na zasadzie, tak jak się kosi trawę, to tak po prostu uderzał w ludzi, tylko odskakiwali. Kierowca ranił blisko 20 osób, mówił w TVP Info rzecznik strażaków w Sopocie, kapitan Adam Hałasa. Jak rozmawiałem z pogotowiem ratunkowym około godziny drugiej, to miałem takie informacje, że jedna osoba miała właśnie połamane dwie nogi, resztę to były po prostu otarcia. Pierwsza informacja to była taka, że było 9 osób mniej rannych, 3 ciężej i te osoby zostały zabrane do szpitali w Gdyni i w Gdańsku. 5 osób było tylko zaopatrzonych przez ratowników i własnym jakby transportem pojechali do szpitala, gdzie też została im udzielona pomoc. Kierowca Hondy po tym, jak rozbił auto w jednym z ogródków piwnych, próbował uciekać. Zatrzymali go świadkowie i przekazali policjantom. Premier Holandii wreszcie stanowczo wobec Rosji. Mark Rutte był dotąd krytykowany w mediach za zbyt łagodną reakcję na zestrzelanie malezyjskiego samolotu i śmierć 193 obywateli Holandii. Teraz premier postawił w rozmowie z Władimirem Putinem kilka żądań. Szef holenderskiego rządu rozmawiał telefonicznie z rosyjskim prezydentem. Później na konferencji prasowej określił rozmowę jako ostrą. Putin ma ostatnią szansę, by pokazać, że chce pomóc. Mark Rutte zażądał zagwarantowania swobodnego dostępu ekspertom do wraku samolotu oraz zabezpieczenie terenu i dowodów. Byłem w szoku, gdy zobaczyłem zdjęcia pokazujące całkowity brak szacunku na miejscu tragedii. Premier Holandii skomentował w ten sposób doniesienia o plądrowaniu wraku samolotu, o przeciąganiu ciał z miejsca na miejsce. W sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu Mark Rutte kontaktował się także z premierem Wielkiej Brytanii. Obaj politycy uznali, że Unia Europejska będzie musiała zweryfikować podejście do Rosji w związku z dowodami, które potwierdzają, że to prorosyjscy separatyści na Ukrainie zestrzelili samolot. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A David Cameron napisał w gazecie The Sunday Times, że jeśli zostanie udowodnione, że to prorosyjscy separatyści zestrzelili malezyjskiego Boeinga, to odpowiedzialność powinna ponieść Rosja, bo to ona doprowadziła do destabilizacji na Ukrainie. Prawie 24 miliardy dolarów odszkodowania ma zapłacić